Сёння я распачну вам распавядаць казку, якая называецца «Голы кароль». Даўным-даўно жыў-быў на свеце кароль. Ён так любіў прыбірацца, што траціў на новую адзежу ўсе свае грошы. Парады, тэатры, загарадныя прагулкі яго цікавілі толькі тым, што можна было лішні раз паказацца ў новым уборы. На кожную гадзіну дня быў яго асобы ўбор. У сталіцы таго караля жылося вельмі весела. Амаль штодня туды наведваліся замежныя госці. І вось аднаго разу прыехалі два ашуканцы. Яны выдалі сябе за ткачоў і сказалі, што могуць вырабіць такую цудоўную тканіну, якой не ведаў яшчэ свет. Нібыта яна, апроч незвычайных малюнкаў і расфарбовак, робіцца нябачнай для кожнага, хто не на сваім месцы альбо безнадзейна дурны. Каралю спадабалася прапанова ашуканцаў. Ён прыняў іх, даў багата грошай, загадаў тут жа ўзяцца за справу. Подумаў кароль: «Вось гэта будзе убор. Адразу даведаюся, хто з маіх сановнікаў не на сваім месцы, хто з іх разумны, а хто дурань». Самазванцы-майстры паставілі два ткацкія станкі і пачалі рабіць выгляд, што рупліва працуюць. А на станках, каб вы ведалі, ніякай пражы не было. Хаця яны і патрабавалі для працы найтанчэйшага шоўку і найчысцейшага золата. Усё гэта хавалі ў кішэні, а самі праседжвалі за пустымі станкамі з ранку да ночы. Каралю вельмі хацелася паглядзець, якая ж тканіна атрымліваецца ў майстроў. Але ён прыгадаў пра яе чароўныя якасці і вырашыў праверыць свайго старога міністра. Падумаў пры гэтым: «Міністр разумны, з годнасцю займае сваё месца, ён добра разгледзіць тую тканіну». І вось стары міністр увайшоў у залу, у якой за пустымі станкамі сядзелі ашуканцы. «Божа памілуй», – падумаў міністр, – «я нічога не бачу». Але ўслых не адважыўся сказаць такое. Ашуканцы паважліва папрасілі яго падысці бліжэй да станка і сказаць, як яму падабаюцца ўзор і фарбы тканіны. Бедны міністр, як ні ўзіраўся, нічога не бачыў, ды і бачыць не мог. І зноў падумаў: «Божа, няўжо я такі дурны? Ратуй, Божа, каб ніхто пра гэта не даведаўся. Не, нельга прызнавацца, што я не бачу тканіны». «Што ж вы нічога не гаворыце нам?» – спытаў адзін з ткачоў. «О, гэта вельмі міла», – адказаў міністр. «Які ўзор, якія фарбы! Так, так, я паведамлю каралю, што мне надзвычай спадабалася ваша праца». «Рады старацца», – сказалі ашуканцы. І яны сапраўды стараліся, пачалі патрабаваць яшчэ больш грошай, шоўку, золата, забіралі сабе ўсё, а каля пустых станкоў сядзелі толькі для выгляду. Паслаў кароль да ткачоў свайго новага сановніка. Даручыў яму паглядзець, ці хутка будзе закончана праца. З ім, прыстойным служкам караля, адбылося тое, што і са старым міністрам. Ашуканцы абвялі і яго вакол пальца. І ён давёў каралю, што вельмі чароўную тканіну вырабляюць ткачы. Хутка ўвесь горад загаварыў пра таямнічую тканіну, з якой будзе зроблены новы каралеўскі ўбор. Тут ужо і самому каралю закарцела зірнуць на дзіва. З цэлай світай прыдворных ён заявіўся ў майстэрню да хітрых ашуканцаў. «Цуд, ці не праўда?» – наперабой закрычалі пабываўшыя ўжо тут чыноўнікі. «Які малюнак, а фарбы?» І яны паказвалі пальцамі на пустыя станкі, як бы самі бачылі там нешта. «Што за глупства?» – падумаў кароль. «Я нічога не бачу». «Неверагодна! Няўжо і я такі безглузды, як мае міністры? Тады не быць мне каралём, а гэта горш за ўсё». «О, вельмі, вельмі міла», – сказаў урэшце кароль. «Я ухваляю». І ён задаволена пахітваў галавой, разглядаючы пустыя станкі. Не хацеў прызнацца, што не бачыць таго, што бачыць яго міністры. Тут уже и свита короля у один голос почала повторать: «Вельми, вельми мило, зробите, ваша великость, с этой тканины костюм для ближайшей урочистой процессии». Усе были у таким захоплении, что король раздобрился и узнагородил шуканцев рыцарскими крыжами и надал им звание придворных ткачов.